Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. Directed with just like a Brisbane mosque. Prawie 9 minut po drugiej, Marion Szkoci. No tak, grają z zaangażowaniem od początku do samego końca. Linia nocna dojedzie na antenę Trójki ponownie za tydzień. Dwie wartościowe godziny, na pewno skłaniające, zachęcające i wabiące ponownie zaproponuje Państwu Dariusz Bugalski. Dobre wartości tak przy okazji są jak magnes, przyciągają dobrych ludzi. To mam nadzieję, że Państwo zostaniecie z nami jeszcze tutaj do czwartej. A poza tym no, te osobiste wartości przecież określają, kim się naprawdę jest. To tak jeszcze w nawiązaniu do tego, co działo się na antenie programu trzeciego przed drugą. Tymczasem wielkie piękno, początek, jak mówiłem, szkocki, 1-2. No i następna Liga Narodów w grupie B polskiej reprezentacji. To i pogoda dziś w ciągu dnia będzie w kratkę, ale czy w szkocką? No to już zależy oczywiście od upodobań konfekcyjnych. 19 dzień listopada, proszę Państwa, to już teraz muzyka. Przede wszystkim 41 lat temu premierę miał trzeci album Manamu, czyli Nocny Patrol. Bardzo wartościowa płyta. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, do czwartej. Zapraszamy w programie trzecim na Wielkie Piękno. Thank you. Eksplozja. O, bardzo dziękujemy. I entuzjazm również. 20 minut po drugiej fragment Nocnego Patrolu, ale w tej wersji live i występującym z manamem Arturem Rojkiem. Nocny Patrol na kasecie premierę miał 19 listopada 1983 roku, natomiast na winylu pojawił się w kwietniu 1983 roku. 2004. Album nagrywany w krakowskim studio ZPR. To kolejne dwa utwory w takim właśnie klimacie krakowskim. Najpierw Manam, oryginalnie oczywiście z Nocnego Patrolu, to już słychać, a tutaj wersja koncertowa. Gościem współzałożyciel Manamu, czyli John Porter, z którym za mniej więcej 10 minut w programie trzecim jeszcze się usłyszymy. Na razie słuchamy Krakowski Spin. Ciągam głębiej kołdry, znikam, kulę się w sobie. Yeah, so heavy, so heavy. Time is on the sheet. Time to ride to burn. Tears won't green and bleak. Spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Piękny tekst Michała Zabłockiego. Zagadka istnienia zmusza mnie do myślenia. Piękne. Krakowska Bracka i Grzegorz Turnał w programie trzecim Polskiego Radia. 29 minut po drugiej. Również bez najmniejszych wątpliwości zasługujący ten utwór oczywiście na znak jakości wielkiego piękna. To na razie tyle tej mokrej listopadowej melancholii. Chociaż swoją drogą tak czy owak nawet w pochmurne, deszczowe dni to taki utwór, który przynosi, no myślę, że takie nawet większe przejaśnienia, ale od środka. A za 5 dni minie równo 21 lat od premiery Nieprzyzwoitych piosenek Anicy Lipnickiej i wspomnianego już dzisiaj i anonsowanego Johna Portera. Thank you. about the way you dressed, undressed, all the wild sex and the way you got dressed. That was then, this is now. You're the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. But that was then, this is now. Oh, you froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. After summer came winter and it all went cold and black. The sun is shining somewhere else and it ain't coming back. That was then, this is now. There was the magic of the moment, the wisdom of a sigh. You held me so fiercely through those endless nights. That was then, this is now. Oh, you froze me into yesterday. You're the beautiful murderess who got away. We couldn't tangle, but we sure could kiss. That was then, this is now. Dressed, undressed, all the wild sex and the way you got dressed. That was then, and this is now. You were the pilot in the stormy skies. I fell in love with your mischievous eyes. That was then, this is now. That was then, this is now. That was then, this is now. You couldn't resist the fast lane. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Visions keep out the view. Silver glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Hold on, hold on to your heart. Minuty i będzie punktualnie trzecia. Najpierw Then and Now z nieprzyzwoitych piosenek. Następnie moje ulubione nagranie tego duetu ze znakomitym klipem, warto przypomnieć, czyli Hold On. To już fragment płyty Inside Story. To jeszcze raz posłuchamy tej pary i może tak w ramach wstępu, takiego wstępu idealnego, słowa Briana Eno z 1979 roku. Cytuję. W Wielkiej Brytanii i reszcie Europy na prezenterów wybiera się osoby spokojne i racjonalne. W Stanach falami radiowymi rządzą wariaci. No to w trójce teraz All Time Radio, Lipnicka i Porter, a do czwartej dzisiaj w ramach Wielkiego Piękna również sporo grania w takim amerykańskim klimacie również. Of the breaking of my heart, I woke up this morning to find out the world I knew has fallen apart. All the birds are screaming, shut them down, shut them down, down. Stormy clouds are falling, move them around, move them around, around. Sky, in the blue sky. Maybe there's a way. Radio. 15 minut do trzeciej, tutaj niezmiennie polskie radio, program trzeci. Radio, mówią, że to też środek znieczulający człowieka w pracy. To jak na przykład jesteście Państwo teraz w pracy i chcecie zaproponować swoje muzyczne, wielkie piękno, piosenkę szczególnie bliską, a może nawet znieczulającą, to można napisać tytuł, wpisać tytuł i wysłać na michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Temat radia może tak trochę jeszcze będziemy eksplorować, ale posiłkując się również filmem. Radio, no właśnie, takie 34 lata temu stworzył w liceum Mark Hunter. W tej roli Christian Slater. No i pojawiło się więcej czadu. Goes. Everybody knows the boat is sinking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their mama or the dog just died. Everybody's hands are in their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. So hard to find. trzy piosenki zaczerpnięte ze ścieżki dźwiękowej do filmu Więcej czadu. Dwie już sobie przypomnieliśmy. Przed momentem Why Can't I Fall in Love, Ivan Neville i tak przy okazji tego Więcej czadu, no takie filmy początku lat 90. jak chociażby Samotnicy czy Orbitowanie bez cukru przypominają się również dzięki kapitalnym ścieżkom dźwiękowym. Na tej ścieżce do Więcej czadu również grupa Pixies.